Перша книга царів. Розділ 7. Свій палац будував Соломон 13 років і таким чином скінчив увесь дім свій. Він збудував свій палац із ливанського лісу. 100 ліктів завдовжки, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. На 3 рядах кедрових стовпів, а на стовпах були кедрові балки. Зверху вкрито його кедром над боковими світлицями, що над стовпами, а стовпів було 45, по 15 у кожному ряді. Віконних архітравів було 3 ряди, і 3 ряди вікон, вікно проти вікна. Всі двері і вікна були чотирикутні, і вікно було проти вікна у 3 ряди. Соломон зробив також і верхній ганок із стовпами – 50 ліктів завдовжки і 30 ліктів завширшки, а спереду – другий присінок з стовпами – та порогом. Спорудив також ганок для престолу, де робив суд, судову світлицю, і вкрив її кедриною від підлоги аж під стелю. Тим же робом споруджено будинок, де він жив, у другому дворі поза кружганком. І дочці фараонові, що взяв за себе Соломон, спорудив він будинок на зразок того кружганку. Все було з добірного каміння, обтесаного до розміру та обтятого пилою зсередини та ззовні, від підвалин аж до покриття, а ззовні аж до великого двору. Підвалини теж були з добірного величезного каміння, з каміння у 10 ліктів і у 8 ліктів, а зверху знову добірне каміння, тесане до міри та кедрина. А великий двір обгороджено 3 рядами тесаного каміння і 1 рядом кедрових дощок. Теж і внутрішній двір Господнього храму і кружганок палацу. Цар Соломон послав Похірама до Тиру. Це був син удови з коліна Нафталі. Батько ж його був у Тирі мідником. Він був повний мудрості, розуму та знання у всякій мідній роботі. Прибув він до царя Соломона і робив усі роботи у нього. Він вилляв 2 мідні стовпи. 1 стовп був 18 ліктів заввишки, а навкруги нього йшла поворозка у 12 ліктів, завгрубшки на 4 пальці, а всередині був він порожній. Так само і другий стовп. Зробив 2 капітелі з литої міді, щоб покласти зверху на стовпах. 5 ліктів заввишки – 1 капітель і 5 ліктів заввишки – другий. Зробив і 2 сітки плетеної роботи, щоб покрити капітелі, що були зверху стовпів. 1 на 1 капітель і 1 на другий. І зробив навколо 2 ряди гранатових яблук над сіткою, щоб покрити капітель, що над стовпами. Те саме зробив і для другого капітелю. А на капітелях, що на стовпах, був виріб на зразок лілеї. Усе це разом 4 лікті заввишки. А були капітелі на обох стовпах також зверху, коло опуклості, що була поза сіткою. Гранатових яблук було 200. У 2 рядах навкруги на другому капітелі. І поставив стовпи перед притвором святині. Поставив стовпа праворуч і назвав його Яхін. І поставив стовпа ліворуч і назвав його Боаз. Поверх стовпів був виріб, немов лілеї. Так скінчено роботу стовпів. Зробив і море виляти з міді, 10 ліктів від одного краю до другого, цілком кругле, 5 ліктів заввишки, шнур у 30 ліктів обіймав його навкруги. Попід краями його навколо йшли огірочки, по 10 на лікоть. Вони оббігали море навкруги у 2 ряди. Огірочки були вилляті тоді, коли й воно виливалось. Воно стояло на 12 волах. 3 дивилися на північ, 3 – на захід, 3 – на південь, а 3 – на схід. Море було на них, а зади у всіх них були звернені до середини. Завгрубшки було воно у долоню, а край його схожий на край чаші. Виглядом же було воно, мов розквітла лілея. Воно містило у собі 2000 батів. Зробив він і 10 мідних підніжків. Кожен підніжок був 4 лікті завдовжки, 4 лікті завширшки і 3 лікті заввишки. Підніжки ж зроблено так. На них були стінки, а між стінками – виступи. На стінках між виступами були вироблені леви, воли і херовими. А на виступах, як над левами та волами, так і під ними, звисали вінки. У кожному підніжку було 4 мідні колеса і мідні осі. На 4 його рогах були підпори. Під умивальницею були підпори, вилиті поза вікнами. Отвір від внутрішнього вінка до верху на 1 лікоть, отвір круглий, як і підніжки. І на отворі теж була різьба, але виступи були 4-кутні, не круглі. Під виступами було 4 коліс. Осі ж колеса були в підніжку, а кожне колесо було заввишки 1.5 ліктя. Колеса були зроблені, як колеса до колісниць. Осі їхні, обіддя, спиці і дзвони – усе було вилите. 4 підпори були під 4 кутами кожного підніжка. Підпори і підніжок були вилиті суцільно. Зверху підніжка був кружок, увесь круглий, 5 ліктя заввишки, а під підніжком були осі і виступи, вилиті суцільно. І вирізбив на дощінках осей і виступах херовимів левів та пальми, скільки було місця, з квітами, що навколо звисали. Так зробив він 10 підніжків. Всі вони були суцільного виливу, однієї міри та одного вигляду. Потім вилив 10 мідних умивальниць. Кожна умивальниця містила 40 батів. Кожна умивальниця була в 4 лікті, і кожна стояла на 1 з 10 підніжків. Він розставив підніжки. 5 по правому боці храму і 5 по лівому боці храму. Море ж поставив на правому боці храму, на південний схід. Хірам зробив також кітли, лопатки і кропильниці. Так скінчив Хірам усю роботу, що виконав у царя Соломона для Господнього храму, а саме: стовпів 2 і 2 круглі капітелі зверху на стовпах, і 2 сітки, які покривали 2 круглі капітелі, що зверху на стовпах. 400 гранатових яблук для 2 сіток. 2 ряди гранатових яблук для кожної сітки, щоб покрити закруглені капітелі на стовпах. 10 підніжків і 10 умивальниць на підніжках. 1 море і 12 волів під ним. Кітли лопатки і кропильниці. Весь посуд, що Хірам зробив цареві Соломонові для Господнього храму, був з блискучої міді. Цар звелів його вилити в Йорданській долині у формах злинкуватої землі між Суккотом та Цартаном. Соломон установив увесь цей посуд. З-за дуже великої кількості ваги міді не зважено. Соломон установив увесь посуд, що в храмі Господньому. Золотий жертовник, золотий стіл, на якому лежали приявні хліби, світильники з щирого золота, 5 праворуч і 5 ліворуч перед Всесвятим, світичі, квіти і щіпці з золота, чаші, ножі, кропильниці, мисочки і кадильниці з чистого золота, завіси до дверних крил внутрішнього дому, тобто до Всесвятого, і для дверних крил святого були з золота. Скоро скінчено всі роботи, що цар Соломон звелів їх зробити для Господнього храму. Він вніс святі дари Давида, свого батька. Срібло, золото і посуд. І склав їх у скарбницю Господнього храму.